To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Solidarność nie odpuszcza niedziel wolnych od handlu. Na spotkaniu związkowcy ustalili, że na żadne kompromisy się nie zgodzą. Były prezydent Olsztyna ponownie przed sądem. Czesław Małkowski będzie odpowiadał za zgwałcenie jednej z urzędniczek. Amerykańskie służby tropią gang MS-13. To teraz poważny problem wymiaru sprawiedliwości za oceanem. Nie ma zgody na kompromisy. Wszystkie niedziele w miesiącu wolne od pracy. Tak w skrócie brzmi stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Związkowcy na dwa dni przed obradami na temat projektu ustawy w parlamentarnych komisjach przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych zmian. Na razie PiS zaproponowało dwie niedziele w miesiącu bez zakazu handlu. Propozycja zaskoczyła związkowców, przyznaje Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. W naszej ocenie nie jest to żaden kompromis, to jest kompromitacja i Solidarność zrobiła wszystko, co do niej należało. Napisaliśmy projekt, zebraliśmy podpisy, doprowadziliśmy do pierwszego czytania. Teraz wszystkie ruchy są po stronie Prawa i Sprawiedliwości i niech Prawo i Sprawiedliwość się z tego tłumaczy, ze swoich decyzji. Wcześniej minister finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że dwie niedziele wolne od handlu w miesiącu nie odbiją się w istotny sposób na finansach państwa i rozwoju gospodarczym. Według projektu zakazu handlu w niedzielę nie będzie m.in. wprowadzonego na stacjach paliw, w aptekach, kwiaciarniach, sklepach na dworcach, lotniskach czy szpitalach. Przed olsztyńskim sądem rejonowym rozpoczął się ponowny proces byłego prezydenta Olsztyna. Czesław Małkowski był oskarżony o molestowanie podległych mu urzędniczek i o zgwałcenie jednej z nich. Za gwałt został skazany na 5 lat więzienia, jednak sąd drugiej instancji nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarzuty molestowania przedawniły się, dlatego ponowny proces będzie dotyczył wyłącznie gwałtu, wyjaśnia prokurator Iwona Kruszewska. Zarzuty dotyczą zachowań przestępczych oskarżonego wobec jednej pokrzywdzonej, jednej z urzędniczek Urzędu Miasta Olsztyn i dotyczą gwałtu, jak też wykorzystania zależności służbowej. Małkowski cały czas przekonuje, że jest niewinny. Jestem pewien, że przed sądem to udowodnię, że jestem niewinny. Prokuratura już się dostatecznie dużo pomyliła. W tej chwili liczę tylko na prawdę. A poprzedni proces przed sądem pierwszej instancji trwał 4 lata. Prezydent oddał hołd jednemu z największych bohaterów w historii Finlandii. W czasie wizyty w Helsinkach Andrzej Duda złożył wieniec na grobie marszałka Karla Gustawa Mannerheima. To dowódca fińskiej armii w czasie walk z komunistami w latach 1917-18, a także podczas II wojny światowej późniejszy prezydent Finlandii. W tym roku ten kraj świętuje stulecie niepodległości, które Polska będzie świętować za rok. W czasie spotkania z prezydentem Finlandii Andrzej Duda mówił też o historycznych związkach obu krajów. Wspominaliśmy także dwie wielkie postaci naszej historii, niezwykle zasłużone, naszych marszałków, Karla Gustawa Mannerheima tutaj w Finlandii i marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce. Drogi dziejów w ich życiu się skrzyżowały, spotkali się, wspominali te wzajemne spotkania niezwykle miło i myślę, że mieli na siebie nawzajem inspirujący wpływ, który pozwolił im rzeczywiście doprowadzić nasze państwa i nasze narody do niepodległości. Andrzej Duda zaprosił fińskiego prezydenta do wizyty w Polsce. W czasie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. MS-13 na celowniku amerykańskich służb to najgroźniejszy gang w Stanach Zjednoczonych. Na walkę z nim przeznaczono dodatkowe pieniądze, poinformował prokurator generalny Jeff Sessions. Likwidacja grupy to teraz cel numer jeden wymiaru sprawiedliwości w USA. Użyjemy wszelkich sposobów, aby MS-13 zniknął z naszych ulic, zapowiedział Jeff Sessions podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Policji w Filadelfii. Wydział do spraw zorganizowanej przestępczości otrzymał dodatkowe uprawnienia i fundusze. Współdziałać będą z nim Urząd Podatkowy i Migracyjny i Agencja do Spraw Walki z Narkotykami. Gang MS-13 w ciągu ostatnich 5 lat stał się najpotężniejszą organizacją przestępczą. Zajmuje się przemytem ludzi, narkotyków, praniem pieniędzy i prostytucją, a jego macki sięgają obu wybrzeży Stanów Zjednoczonych i całej Ameryki Środkowej. Liczy ponad 40 tysięcy członków. Większość z nich to nielegalni imigranci. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Gąsiorowski. I na początek meldunek piłkarski, bo dziś grają w całej Europie. U nas oczywiście też. W Pucharze Polski Chojniczanka Chojnice przegrała z Górnikiem Zabrze 1-3, a dwa gole strzelił Igor Anhulo. W Pucharze Ligi Angielskiej znowu niepocieszeni są fani Arsenalu. Kanonierzy tylko zremisowali 1-1 z Norwich City, a to oznacza dogrywkę, która właśnie trwa i w tej chwili Arsenal prowadzi 2-1. Swansea bez Łukasza Fabiańskiego w bramce przegrało 0-2 z Manchester United, za to Manchester City niespodziewanie złapał zadyszkę i jedynie bezbramkowo zremisował z Wolverhampton. To także oznacza dogrywkę, która przed chwilą się zaczęła. W lidze włoskiej mieliśmy trzech Polaków na boisku i to w jednej drużynie. W meczu Sampdorii z Interem od pierwszej minuty zagrał Bartosz Bereszyński, a w drugiej połowie pojawili się najpierw Dawid Kownacki, a następnie Karol Linety. Mało tego, Kownacki strzelił nawet gola, ale mimo wszystko to Inter był górą, wygrywając 3-2. W Pucharze Niemiec Borussia Dortmund aż 5-0 rozgromiła Magdeburg, ale super mecz szykuje się jutro. Zagrają Bayern Monachium z RB Lipsk. W Pucharze Króla Barcelona kończy mecz z Realem Murcia i na razie prowadzi 3-0. Dobrego dnia nie miały nasze zespoły koszykarskie. W Lidze Mistrzów FIBA przegrały i Stelmet Zielona Góra i Rosa Radom. Stelmet uległ Beşiktaşowi Stambuł 60-65, natomiast Rosa przegrała z Umaną Wenecja 71-81. Mamy trochę za krótką ławkę rezerwowych, przyznaje trener Wojciech Kamiński. Brakowało nam czy to troszkę fizyczności, czy troszkę egzekucji, troszkę doświadczenia. To było widać w momentach, kiedy ci gracze podstawowi byli na boisku, to wyglądało zdecydowanie lepiej. Natomiast ja nie piję do nikogo. Taki skład mamy zbudowany. Musimy pamiętać, z kim graliśmy. Graliśmy z mistrzem Włoch, drużyną, która jeszcze nie przegrała w tamtej lidze. Należy się duży szacunek dla naszego zespołu, dla naszych zawodników, bo przez 35 minut toczyliśmy wyrównany pojedynek z mistrzem Włoch. Na bardzo ważną decyzję czekał dziś Adrian Zieliński. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów odwołał się od 4-letniej dyskwalifikacji za przyjmowanie dopingu przy okazji igrzysk w Rio. Twierdzi, że zakazaną substancję przyjął nieświadomie i chce skrócenia dyskwalifikacji do 2 lat. Jako dowód przedstawił dziś badanie wykrywaczem kłamstw przeprowadzone przez biegłego sądowego. Plany życiowe i tak dalej, osobiste, wszystkie na razie łączą się z ciężarami. No i po prostu liczę na sprawiedliwą decyzję panelu dyscyplinarnego i tyle po prostu. No nie ukrywam, jestem jeszcze młodym zawodnikiem, jeszcze mógłbym trochę podźwigać i zdobyć parę sukcesów. No i po prostu już cały czas żyję tą myślą. Decyzja panelu dyscyplinarnego została odroczona i prawdopodobnie zapadnie w listopadzie. Już teraz został za to zdyskwalifikowany znany snukerzysta. Byłemu mistrzowi świata Stewartowi Bingamowi udowodniono obstawianie u bookmacherów meczów, także własnych. W latach 2013-2015 wydał na zakład 47 tysięcy dolarów. Zawieszono go na razie na pół roku. Tej nocy najwięcej deszczu na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu, z kolei w Bieszczadach deszcze ze śniegiem. Na termometrach minus 1 stopień na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 11 na zachodzie. Jutro także sporo chmur i deszczu, w Suwałkach 4 stopnie, w Białymstoku 6, w Rzeszowie 9, w Warszawie, Krakowie 11, a w Gdańsku i Poznaniu 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Inspiracją do pierwszego tematu dzisiejszej godziny wychowawczej będzie internetowa akcja Me Too, ja też. Jeśli nie zetknęli się z nią Państwo, krótko wyjaśnię. Otóż na portalach społecznościowych kobiety z całego świata opisują sytuacje, w których doświadczyły molestowania seksualnego, słownego bądź fizycznego, a ma to na celu pokazanie ogromu tego zjawiska, no i ten cel jest przez tę akcję osiągnięty. A molestowanie seksualne to jeden z trudniejszych tematów do rozmowy, zwłaszcza z dzieckiem. O tym, jak mówić, żeby nie przestraszyć, jak wychowywać, żeby nauczyć granic własnego ciała, nie tylko dziewczynek. To w pierwszej części audycji, a w drugiej o tym, jak na relacje rodzic-dziecko wpływa telefon komórkowy i to, że tak naprawdę jesteśmy do niego 24 godziny na dobę podłączeni. Technoferens, tak nazywa się nowe zjawisko badane obecnie przez psychologów dziecięcych. Iwona Centka, psychoterapeutka, jest pierwszym gościem Godziny Wychowawczej dzisiaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz mi, moja droga, jak to jest z molestowaniem seksualnym w twoim gabinecie? Dziwnie zabrzmiało to pytanie, ale chodzi mi o to, o rozmowy z pacjentkami pewnie głównie. Temat molestowania seksualnego jako taki pojawia się bardzo rzadko. Przychodzą pacjentki, które doświadczyły dużej przemocy seksualnej, były gwałcone, faktycznie były ofiarą jakiejś dużej rzeczy, którą mogły zauważyć jako problem. Najczęściej okazuje się, że nie zgłaszają w ogóle jako problemów przekraczania granic cielesnych, klepania, nie wiem, jakichś obleśnych żartów. Dla nich to jest taka oczywista oczywistość, że tak się dzieje, że to jest normalne, że one w sobie nie dostrzegają, że coś im to zrobiło, że to jakoś przekroczyło ich wewnętrzne granice. Więc tak naprawdę nie przechodzą z tym w ogóle i to bardzo rzadko się pojawia. Mhm. I oczywiście to nie jest nic dobrego, tak? No bo to, że nie widzimy tego jako problemu, to nie znaczy, że Nim nie jest, że to nam nic nie robi, że gdzieś nie zostawia jakichś śladów, nie ma to konsekwencji. Dokładnie tak. I dopiero w trakcie pracy terapeutycznej, jak one uczą się budowania własnych granic i zachowywania własnych granic też cielesnych, zaczynają im wracać różne wspomnienia i zaczynają sobie odblokowywać. I to jest dla mnie zawsze za każdym razem taki sygnał, okej, my powinniśmy własne dzieci uczyć tego od podstaw, tak naprawdę od urodzenia, od przedszkola, od szkoły. Powinny dostawać od nas komunikaty, gdzie są te granice moje i czyjeś. Czyli granice tego mojego ciała, że to jest tylko moje ciało, ono jest moją własnością. I tak. No dobrze, ale tu oczywiście to w trakcie naszej rozmowy powychodzi, bo pojawia się dużo różnych aspektów, no bo gdzieś dziecko, rodzina, miłość, ja już się zaczynam uśmiechać, no bo to wszystko oczywiście jest. Aż chce się całować, dotykać, przytulać. I no dobrze, to, czyli jak mówić albo jak się zachowywać, jak uczyć dziecko tych granic cielesnych? Powiedziałabym, że to są dwie drogi do tego. Pierwsza droga to bardzo uważnie obserwować dziecko, bo dzieci najczęściej dają nam sygnały, że jakiś dotyk im się nie podoba, że nie chcą całować tej cioci, bo śmierdzi, że nie chcą się przytulać do tego, nie chcą podawać ręki, że ktoś naruszył ich granice. Więc to jest taka naturalna droga obserwacji dziecka i dziecko nam naprawdę powie, to przekroczyło moje granice. I to, co my jako rodzic możemy zrobić, to nie karać tego dziecka, nie, no podejdź, daj cioci jadzi buzi, będzie jej przykro. No bo tak naprawdę uczymy dziecko, że to, co jest naturalną granicą i ochroną dla niego, jest czymś złym i niepotrzebnym. Czyli tak naprawdę, że twoje odczucia nie są ważne. Dokładnie tak. Mhm. Twoje odczucia, twoje zmysły, twoje ciało, twój dotyk, twój wech, że to jest ważniejsze, no bo ciocia Jadzia się obrazi, no to no nie wolno. No tak, od razu przekładam. Kładamy to sobie na dorosłe życie i molestowanie właśnie nie wolno, bo będzie afera, bo ktoś się obrazi, bo sprawisz przykrość, bo nie robisz. To nic takiego, bo to nie jest przecież żaden problem, bo to jest tylko jeden buziak. Ale dla dzieci to jest bardzo duży problem i warto im zaufać, bo one naprawdę wiedzą, że czegoś nie chcą robić i je w tym wzmacniać, w takim oczywiście tłumaczeniu, dlaczego, po co, jak, że okej, możesz nie dawać buzi, ale przywitaj się w jakiś inny sposób, powiedz, dzień dobry ciociu, podaj rękę, uśmiechnij się. Ale nie musisz dawać tego buziaka, jak nie chcesz. Mhm. Czy my jakoś możemy na takie zachowania, na przykład w rodzinie, no bo to najczęściej oczywiście wśród rodziny i znajomych, takie zachowania, o których mówimy, obcałowująca ciocia, zostańmy już przy niej, niech ona będzie taką metaforą. Biedna ciocia Jadzia. Biedna ciocia Jadzia. Ale taka obcałowująca ciocia, czy my w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że nasze dziecko zaczyna się kulić i kurczyć, czy my coś możemy powiedzieć? Tak, i myślę, że tak naprawdę możemy to zrobić już od urodzenia dziecka, bo to nie jest problem tylko wtedy, kiedy dziecko już jest w stanie nam zakomunikować, tylko wtedy, kiedy to dziecko się rodzi i pochylają się te tabuny cioć i zaczynają im dawać buzi w rączki, w nóżki, w stópki, w główki, już wtedy możemy dawać wyraźny sygnał, takiemu kontaktowi mówimy nie, on jest zarezerwowany dla najbliższych. I później, im jest to dziecko nasze starsze, tym bardziej możemy utrzymywać tą granicę i powiedzieć, ciociu, wiesz, no dzisiaj Kasia nie chce się przywitać, tak? Albo dzisiaj Kasia nie ma ochoty na dawanie buziaka, ma do tego prawo, my je tak wychowujemy. Oczywiście to wtedy my, jako dorośli, bierzemy na siebie ciężar takiego, no źle wychowujecie dziecko, na wszystko mu pozwalacie, no jakieś fanaberie w głowie, co wam odbiło, no przecież to jest normalne, tak trzeba. Trudno. My jako dorośli musimy na siebie wziąć odpowiedzialność za to, że ta ciocia Jadzia będzie niezadowolona i pomyśli o nas, jakaś nienormalna matka, nie? Mhm. Okej, to jest koszt, który poniesiemy, ale warto, żeby to nasze dziecko zobaczyło w nas tą granicę, że my je przed tym obronimy, ale też my wtedy jemu dajemy bardzo wyraźny sygnał, ty masz do tego prawo. A z drugiej strony chodzi o to, żebyśmy to dziecku cały czas tłumaczyli, że ono naprawdę nie musi. Mhm. No dobrze, to wyjdźmy teraz z domu, wyjdźmy z sytuacji rodzinnych typowo i jeżeli jeszcze zostańmy na moment przy dzieciach takich mniej więcej w wieku przedszkolnym, wyjdźmy na zewnątrz, wyjdźmy do ludzi, czyli zawitajmy do przedszkola. I teraz odwrócę trochę sytuację. Jeżeli mamy dziecko, rozkoszną dziewczynkę na przykład, która uwielbia się przytulać i uwielbia przytulać i przytula wszystkie dzieci, zazwyczaj wbrew woli. Co my takiej naszej pociesze mamy powiedzieć, że nie wolno ci przytulać innych, czy może zapytać o zgodę? Ja myślę, że raczej to drugie, że niech ona przytula. Jeżeli czuje taką potrzebę, niech przytula. Może chodzić do cioci się tulić, to w przedszkolach jest jak najbardziej naturalne. Tutaj nie robiłabym takiej sztucznej granicy, że nie wolno. Absolutnie wolno, ale to zapytanie o zgodę. Albo ponieważ dla dziecka to zapytanie jest czymś strasznie trudnym, prawie że niemożliwym, to uczyć tą naszą córkę, jeżeli Basia ci powie, że nie chce, to musisz to uszanować. Czyli też pozwolić jej, żeby w tych interakcjach społecznych ona słuchała innych ludzi, jak jej dadzą sygnał. Im będzie starsza, tym bardziej warto, żeby się pytała o zdanie. Oczywiście nie ukrywajmy, dziewczynkom jest łatwiej i w przypadku dziewczynek mało kto zwróci uwagę, że ten dotyk przekracza granice. Mhm. Nie mówiąc o tym, że te dziewczynki najczęściej jednak to robią z taką atmosferą miłości, przyjaźni i tam nie ma podtekstu ani seksualnego, ani obraźliwego, ani jakiegoś naruszającego granice, ale nie zawsze wszyscy chcą się tulić. Mhm. Tu też jest oczywiście problem pań przedszkolanek. Bo tak naprawdę coraz częściej się mówi o tym w badaniu o molestowaniu seksualnym, że kobiety, przedszkolanki, opiekunki, takie, które mają dostęp do małych dzieci, też w tym biorą udział. To nie jest prawda, że tylko mężczyźni molestują seksualnie dzieci. Kobiety dokładnie tak samo. Oczywiście proporcjonalnie dużo mniej, ale nie wiemy tak naprawdę, czy mniej dlatego, że mniej, czy mniej dlatego, że nikt o tym nie mówi, bo to jest niezgłaszane. Mhm. Dlatego warto z tą naszą córką czy synem zawsze rozmawiać. Uważaj na ten dotyk, też jeżeli to pani cię tuli. Mhm. Bądź po prostu na to uważna, czy to jest, sprawia tobie przyjemność, czy nie. Ale Kasiu, to jest jeszcze jedna rzecz, bo dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną skłonność do badania ciała. I my jako rodzic musimy mieć szczególną uwagę na to, czy ono naturalnie nie eksploruje granic swojego ciała. Bo dzieci podczas lerakowania bawią się w doktora. Koniec, kropka. Bo dzieci na podwórku idą za drzewo i oglądają, co mają pod bluzką i co mają w majtkach. I tak jest. I to też jest normalne i na to trzeba pozwolić, bo to dziecko w jakiś sposób się musi uczyć tego i takiej ciekawości fizycznej chłopca i dziewczynki. Ale cały czas tłumaczyć naszemu dziecku, uważaj, czy ta druga osoba chce tego, co ty robisz i czy ty chcesz, żeby ktoś ci to robił. Mhm. Rzecz jasna, nie mówimy o jakichś skrajnych sytuacjach, no bo to wiadomo, one są wtedy do kontroli psychologicznej, ale o takiej naturalnej ciekawości, żebyśmy im takim naszym dorosłym myśleniem, że to jest zły dotyk, żebyśmy im nie zepsuli ciekawości ciała. Przepaścią krzyczysz, skocz, bądź cicho. Chcę być też No dobrze, to jest przedszkole. Ważne, żeby zwracać uwagę, czy ja chcę, żeby ktoś mnie przytulał i czy druga osoba chce być przytulana. Dokładnie tak. To jest najważniejsze. Oczywiście to nie jest takie proste, dlatego że to wymaga cały czas od naszego dziecka takiego skupienia na sobie i na kimś innym. Później, to często moje dzieci mówią, mamo, dlaczego ty nam to zrobiłaś, że my teraz tak zwracamy uwagę na emocje innych ludzi. Niewątpliwie tak czasami jest trudniej potem, ale wydaje mi się, że warto, że to jest jedyna metoda, żeby ludzie po prostu siebie widzieli wzajemnie. Mhm. Jest jeszcze jedno zachowanie i tu przechodzimy do szkoły, na które chciałabym zwrócić uwagę. Ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej takie zachowanie, które były określane mianem końskich zalotów. Ciągnięcie za warkocz. No właśnie. I to było bagatelizowane przez nauczycieli bardzo często. Nauczyciele się właśnie uśmiechali z taką miną, nie to końskie zaloty, on cię ciągnie za te warkocze, bo cię tak bardzo lubi. Natomiast to nie było nic miłego tak naprawdę. No to już Ania z Zielonego Wzgórza pokazała, czym się kończy ciągnięcie za warkocze i myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Dlatego, że znowu, jedna dziewczynka powie, okej, mi to nie przeszkadza. I wtedy być może warto przymknąć na to oczy i po jakiejś krótkiej rozmowie powiedzieć, dobrze, jeżeli to jest dla ciebie w porządku i ty w ten styl jakby końskich zalotów wchodzisz, okej, to jest też część taka nastoletnia, którą trzeba, niektórzy przeżywają, inni nie. Ale jeżeli ja doświadczam tego jako przekraczającego granic, jako aktu takiego przeciwko mnie, obrażającego moją wrażliwość, godność, robiącego mi coś złego, no to wtedy trzeba zainterweniować. No dobrze, ale interweniujemy my dorośli, czy możemy jakoś nauczyć nasze dziecko konkretnego zachowania albo podpowiedzieć jakieś zdanie? Interweniujemy my jako dorośli, ucząc nasze dziecko. No właśnie, właściwie jedyne to jest rozmowa. Rozmowa o tym, co jest dobre, co jest złe, jak się zmieniają te normy, dlaczego warto sobie na to pozwolić, albo warto nie pozwalać. Jedyna metoda to jest rozmawianie. Jest na szczęście w internecie sporo fajnych przykładów filmików, jak rozmawiać z tymi dziećmi. Są edukatorzy seksualni, do Pontonu zawsze warto się zwrócić, oni nawet na takim podstawowym etapie rozmawiają. Jeżeli widzimy, że to w szkole jest większy problem, że to dotyczy większej ilości dzieciaków. Warto porozmawiać z panią wychowawczynią czy z wychowawcą i zaprosić kogoś takiego. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby rozmawiać z ofiarami, ale też, żeby tej drugiej stronie pokazywać, to jest złe zachowanie, jeżeli druga strona na to się nie godzi. I to nie jest nic fajnego. No to nie są zaloty, tak? To nie jest dokładnie. Ja się niedawno dowiedziałam w trakcie rozmowy towarzyskiej, moi koledzy, lat 40 plus, śmiali się, jak to w podstawówce za staniki się trzaskało. No właśnie. Ja tego nigdy nie słyszałam, u mnie to się nie działo i tak mówię, aha, przecież dla dziewczyny, która i tak ma problem z tym, że dojrzewa, że ten biust rośnie, trzaskanie za te staniki to jest coś najbardziej upokarzającego, co może być. Tak naprawdę dotyka jej takiej najintymniejszej części. To jest okropne i my jako dorośli musimy stanąć w ochronie tych naszych dzieci i powiedzieć, córka, no jak chcesz, to ja pójdę i porozmawiam z rodzicem tego dziecka, bo to jest niedopuszczalne. My jako rodzice musimy być gotowi czasami na większą interwencję niż tylko rozmowa. Bo znowu to jest tak, że w tym przypadku młoda, nastoletnia kobieta, dziewczyna, zostawia się ją samą sobie z tym problemem. Ty musisz sobie poradzić, taki jest świat. Taki jest świat, to wszyscy przeżywali, tak było zawsze, to jest normalne, nie przejmuj się, no zobacz, na pewno mu się podobasz. I oczywiście to jest trochę prawda w tym wszystkim. Tylko, że ten świat się zmienia i nasza wrażliwość się zmienia. I naszą rolą rodzica jest chronić nasze dziecko i powiedzieć, ty się nie musisz na to zgadzać. I twoje uczucia są ważne, i twoje odczucia są ważne. Dokładnie tak. Jak się zaczęła ta akcja a propos Me Too, czy ja też molestowania seksualnego, ja sama zrobiłam sobie taki wewnętrzny research, no dobra, no nie było, aha, okej. Okay. Rozmawiałam ze znajomymi i nagle wszystkie usiadłyśmy, mówimy, jak to jest, że nagle nam się wydaje, że żadna z nas nie miała żadnego przypadku molestowania. Jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać coraz więcej i więcej, okazuje się, że każda miała dziesiątki takich przykładów, tylko my wszystkie je bagatelizowałyśmy. My, psychoterapeutki tak naprawdę. No bo, Boże kochany, no to ktoś położył rękę na kolanie. No i co z tego? Taka zwykła rzecz. Zwykła rzecz. No tak, a to wszystko się zaczyna w tym momencie, kiedy mówimy dziecku, schowaj swoje uczucia do kieszeni, twoje odczucia nie są ważne, musisz pozwolić pocałować się cioci w policzek. Dokładnie. No dobrze, ale jak już jesteśmy przy tej akcji MeToo, ja też i przy molestowaniu seksualnym, jeżeli na przykład teraz wypłynie w rozmowie, ja nie mówię już o nastoletnim dziecku, no bo ta rozmowa już gdzieś tam powinna być przeprowadzona i już można rozmawiać jak prawie z dorosłym człowiekiem. Natomiast mówię o takim maluchu. Na przykład wróćmy do przedszkola albo do pierwszych klas szkoły podstawowej. Jak wytłumaczyć dziecku, o co chodzi, może niekoniecznie w tej akcji, ale pojawi się pytanie, mamo, tato, co to jest molestowanie? Co powiedzieć? Żeby nie przestraszyć, żeby nie pokazać, że ten świat jest okropny i straszny? No to jest chyba najważniejsze, co mówisz, że rodzic nie może w tym momencie przestraszyć. Czyli najpierw ten rodzic niech sam sobie przeczyta trochę na ten temat, poszuka informacji, wygoogla. Ja przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, dosyć sporo czytałam a propos statystyk molestowania seksualnego, jak to wygląda. Te informacje są naprawdę łatwo dostępne i rodzic może się przygotować. Więc niech powie temu dziecku, kochanie, ja potrzebuję jednego dnia, żeby o tym poczytać, żeby ci powiedzieć, jak to wygląda. I ten czas daje nam możliwość trochę ochłonięcia emocjonalnego, tak żeby ta rozmowa była spokojna, a nie na takim wysokim C, o matko, ola Boga, o coś jej się stało, jakaś krzywda, ja muszę natychmiast interweniować. Bo dla dziecka taki komunikat jest przerażający. On w nas potrzebuje mieć opokę. Kogoś, na kim się może oprzeć i komu może powiedzieć nawet najtrudniejsze rzeczy. Więc jak już sobie damy ten czas i sobie ochłoniemy, to wtedy warto tłumaczyć temu dziecku, że w molestowanie seksualne wchodzi każde zachowanie, każde słowo i każdy gest, który jest wbrew nam, który traktuje nas jako przedmiot w danym traktowaniu. I oczywiście w zależności od tego, w jakim wieku jest to dziecko, trochę innymi słowami to mówić. Ale wydaje mi się, że warto wyjść z takiego komunikatu, że obydwie osoby są takimi samymi stronami w relacji. Ja i ktoś. I jeżeli mi się dzieje coś, gdzie ja czuję, że jestem słabsza od drugiej strony, że nie umiem się przed tym obronić, że to jest coś niefajnego, bo ja nie mogę chłopakowi tego stanika robnąć, bo go nie ma po prostu. Nie mogę go pociągnąć za te warkocze, bo go nie ma, bo on jest silniejszy, bo ja się boję, że on mi zrobi krzywdę. Czyli wszędzie tam, gdzie ja się czuję słabsza, to tak naprawdę to już jest komunikat o tym, że zachodzi jakaś krzywda. I to może wchodzić w molestowanie niekoniecznie, bo też różne działania są krzywdą, a nie są molestowaniem, więc no, molestowanie dotyczy dokładnie tej strefy seksualnej. Krzywda jest czymś dużo więcej. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Iwona Centka, psychoterapeutka, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję serdecznie i dobranoc. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało. No co, no co, no co? zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz. Lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty. Wykapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Marta Bąkowska, dziecięcy psycholog kliniczny z Centrum Zdrowia Dziecka, jest gościem Godziny Wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy dziś rozmawiać o zjawisku, o pojęciu, które dopiero tak naprawdę zaczyna być badane, o którym powiedziała mi pani jakiś czas temu. Niezwykle mnie to zainteresowało, zaintrygowało. Angielski termin to technoference. Proszę powiedzieć, co to jest i proszę powiedzieć, jaki to ma związek z wychowaniem, z relacjami w rodzinie albo z relacjami między rodzicami a dziećmi. Technoferens jest to termin, który w języku polskim nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, ale ma takie znaczenie, że jakby urządzenia mobilne, których na co dzień używamy, telefony, smartfony, tablety, mogą wpływać zakłócająco na codzienne interakcje między rodzicami a dzieckiem, między dorosłymi ludźmi. I właściwie to zjawisko jest dopiero badane, bo no właśnie, żyjemy w takich czasach, kiedy korzystanie z tych mobilnych urządzeń jest permanentne. Właściwie jesteśmy, czy większość, szczególnie młodych ludzi, jest praktycznie non-stop online. I o takich osobach mówimy. I to trochę jest tak w naszej głowie, że my jesteśmy jedną nogą cały czas gdzie indziej, jedną częścią mózgu, cały czas ta jedna część mózgu, ja to tak obrazowo oczywiście zupełnie nienaukowo tłumaczę, że ta jedna część mózgu cały czas jest gdzieś poza tu i teraz. No właśnie, czyli te wszystkie portale społecznościowe, samo urządzenie, które miało służyć komunikacji, które miało służyć temu, żebyśmy częściej ze sobą rozmawiali wtedy, kiedy nie możemy się widzieć face to face, tak naprawdę zaczyna trochę przeszkadzać w codziennych relacjach i dużo się mówi tak naprawdę o użytkowaniu tych internetu, korzystaniu z gier, użytkowaniu telefonu do rozmów codziennych przez młodzież. Mówi się bardzo dużo o zagrożeniach, ale coraz częściej zaczynamy przyglądać się, my jako psychologowie dziecięcy, jaki wpływ ma korzystanie takie codzienne, chociażby z telefonu komórkowych, właśnie w interakcjach z naszymi dziećmi i jaki wpływ ma na to zachowanie dzieci. No dobrze, bo mówimy na przykład o takiej sytuacji, jak jesteśmy w domu, rodzice z dziećmi i w pewnym momencie my dorośli sprawdzamy Facebooka, tak? Jesteśmy, siedzimy w pokoju, w salonie, gdzieś tam razem, trochę rozmawiamy, trochę jesteśmy w kuchni i w pewnym momencie wyjmujemy telefon z kieszeni bądź podnosimy go ze stołu i sprawdzamy Facebooka, tak? O takich sytuacjach mówimy. Tak. No i tak, co w tym złego? Tak. Co to robi nam? No właśnie, co to robi? Tak naprawdę oprócz tego, że my sami z własnej inicjatywy sprawdzamy, czy portale społecznościowe, czy wysyłamy SMS-a, czy wykonujemy połączenie, to jest nasza inicjatywa i my w jakiś sposób to bardziej lub mniej kontrolujemy. Ale bardzo często nasze telefony obecnie same wysyłają nam różnego rodzaju powiadomienia, które przyciągają naszą uwagę, czy mają za zadanie przyciągnąć naszą uwagę. To są te tak zwane lajki, prawda, czy ilość tych lajków na Facebooku, SMS-y, prawda, czy na przykład maile, które... Znaczy telefony dają sygnał, że ten mail przyszedł. Dokładnie, dokładnie. Facebook daje sygnał, że jest jakieś nowe powiadomienie. Ktoś naszego posta albo polubił, albo dokładnie. Coś napisał. I ta ilość tych informacji kumuluje się i w ciągu jednej godziny tych informacji jest bardzo wiele. Jakbyśmy zbadali, ile razy w ciągu godziny dzwoni do nas telefon lub ile razy dostajemy jakąkolwiek wiadomość lub ile razy zaglądamy do tego telefonu, to okazuje się, że większość ludzi jest tak naprawdę obecnie właściwie ciągle w kontakcie ze swoim urządzeniem, bo nawet jeżeli jakby nasz telefon nie przykuwa naszej uwagi poprzez wysyłanie jakichś powiadomień, to bardzo często ludzie nawykowo obecnie sięgają do tego urządzenia i sprawdzają na przykład, czy przyszła wiadomość, czy nie przyszła, tak? Oglądają zdjęcia. Zadała pani pytanie, tak naprawdę, co w tym złego? Czy to jest jakiś problem? Oczywiście pewnie jest grono ludzi, którzy potrafią jakby sensownie korzystać z tych urządzeń i wykorzystywać je w taki sposób, że nie zakłócają one codziennych relacji. Jednak niedawno zostały przeprowadzone takie bardzo ciekawe badania przez amerykańskich psychologów, które miały za zadanie zaobserwować, czy właśnie korzystanie przez rodziców z urządzeń mobilnych wpływa jakoś zakłócająco na zachowanie dzieci oraz na interakcje między rodzicami i dziećmi. I co się okazało? Że rzeczywiście takie korzystanie przez rodziców, czyli odciąganie tej uwagi od dzieci i przekierowanie jej na korzystanie z telefonów wpływa na zachowanie dzieci. Zaraz podam tego przykład, ale nie tylko na zachowanie dzieci, tylko też na to, w jaki sposób rodzice interpretują zachowanie dziecka w danym momencie, na jakby taką rodzicielskość, czyli na to, jak oboje rodzice, którzy w danym momencie opiekują się dzieckiem, współpracują ze sobą, tak? Jak oni postrzegają wzajemną pomoc i jak oni postrzegają to, czy korzystanie przez obojga rodziców z tych urządzeń jakoś zakłóca ich wzajemną synchronię, takie działania codzienne, tak? Nie wiem, czy to podczas kąpieli, czy usypiania dziecka, czy zabawy. Okazuje się, że korzystanie z telefonów i innych urządzeń wpływa zakłócająco też na relacje między w parze. Na przykład takie ciekawe badania przytoczę. Była badana grupa młodych osób, takiego można powiedzieć młodego pokolenia. I okazuje się, że 79% młodych ludzi SMS-uje w trakcie rozmowy twarzą w twarz. Że aż 52% ludzi SMS-uje w trakcie na przykład randki. SMS-uje z kimś innym. I to jest niepokojące. I to są te momenty, które do tej pory były zarezerwowane na budowanie relacji. Były zarezerwowane na to, żeby być blisko. No bo rozmowa jest tym momentem, gdzie my naprawdę możemy być blisko. No ale żeby być blisko, to trzeba słuchać. Słuchać to znaczy mieć skupioną uwagę na tej osobie. Proszę podać przykład, bo to wszystko na razie jest teoria. Tak, no właśnie za sekundkę podam przykład, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście jakby te urządzenia mobilne mają jakby też swoje mocne strony, tak? Bo oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy te rodziny są mniejsze, nie są takie wielopokoleniowe, większość rodziców mieszka samych, dzięki temu rodzice, mamy, tatusiowie poprzez stały kontakt telefoniczny, Facebooka, Skype'a, mogą nie czuć się tacy osamotnieni, czują wsparcie, mamy, które czytają blogi, wchodzą do internetu, poszukują różnych ciekawych informacji i rzeczywiście takie informacje bardzo często im sprzyjają, tak? Natomiast mówimy tutaj o takich sytuacjach, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Tutaj na przykład podam przykład. Wyobraźmy sobie na przykład tatę, który spaceruje sobie ze swoim malutkim dzieckiem. No, ten maluszek ma około 2 lat, jeszcze nie do końca potrafi porozumiewać się słowami. I ten tata, spacerując z tym maluszkiem po lesie, rozmawia przez telefon. No, rozmawiając przez ten telefon, prawda, towarzyszą temu różne emocje. Ten tata czasem jest wzburzony, czasem się śmieje. I w tym momencie maluszek, który tak trzyma mocno rączkę taty, próbuje sięgnąć sobie po patyczek, który tam gdzieś właśnie zauważył na podłodze. Sięgając po ten patyczek, tata, nie patrząc na dziecko, tylko będąc mocno skoncentrowanym na rozmowie, podciąga dziecko za rękę, tak że ono nie jest w stanie dosięgnąć tego patyczka. No więc taki maluszek próbuje jeszcze raz ten patyczek dosięgnąć lub sięgnąć jakiś listek, po czym tata ponownie podnosi dziecko za rękę. Dziecko sfrustrowane za którymś razem zaczyna się wyrywać z tych objęć taty. Złościć, tak? W momencie, kiedy się wyrywa, tata, prawda, przerywa na chwilkę rozmowę, no i doprowadza dziecko do porządku, biorąc znowu je za rączkę, po czym wraca do rozmowy, a taki maluch zaczyna ciągnąć tatę za spodnie, krzyczeć. Bardzo często kończy się to takim napadem złości czy agresji, po czym tata, rozłączając się, no, może skarcić dziecko, prawda? Wydaje mu się, że to dziecko jest nieposłuszne, że się źle zachowuje. A tak naprawdę, gdybyśmy właśnie troszeczkę spojrzeli na tą sytuację z boku, tak? Mieli jakąś ukrytą kamerę i zrobili taką małą stopklatkę, to zobaczymy, że tata czy mama, prawda? To jest oczywiście przykład. Poprzez takie bardzo silne zaangażowanie w tą rozmowę i ta rozmowa być może trwała za długo, tak? Trwała zbyt długo dla tego maluszka. Jakby nadał inne znaczenie temu zachowaniu. Mamy jedno i to samo zachowanie, ale poprzez takie zaangażowanie w rozmowę z kimś, kogo ten maluszek nie widzi, łatwo jest inaczej zinterpretować zachowanie takiego maluszka, tak? Który miał zupełnie inną intencję niż to na pozór mogło się wydawać i chyba każdy z nas takiej sytuacji mógł doświadczyć. I jakby na przykład rodzic nie rozmawiał w tym momencie przez telefon, ta sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, dziecko mogłoby podnieść ten patyczek czy listek, rodzic mógłby powiedzieć, jaki piękny patyk, jaki fantastyczny listek, weźmy go do domu, zasuszmy i jakby tak, zupełnie byłaby inna ta sytuacja. Ja pomyślałam jeszcze o innej, o takim zaglądaniu na Facebooka na przykład, albo zaglądaniu do telefonu, tak w międzyczasie w domu, w tych takich domowych, niby nudnych chwilach, to są takie momenty, kiedy nam w głowie, rodzicom, albo na przykład dzieciom, jeżeli nasza uwaga nie jest niczym zaprzątnięta, może się pojawić pytanie do dziecka. Z tego może wyniknąć jakaś rozmowa, może się coś zadziać w relacji. A jeżeli my cały czas mamy tę protezę przy sobie, to jakby nie ma takich, nie wiem jak to nazwać, no te relacje stają się powierzchowne, a tak naprawdę w pewnym momencie umykają. Umykają. Jest takie piękne słowo, pielęgnujmy chwilę. I pamiętajmy, że nasze malutkie dzieci komunikują się z nami przez swoje zachowanie i niejednokrotnie rodzice, którzy są bardzo zaangażowani w rozmowę lub, że tak powiem, wciągnięci, prawda, w to SMS-owanie czy sprawdzanie Facebooka, czy są na innym portalu społecznościowym, no są niedostępni dla dziecka. Mówi się tak ładnie o takiej dostępności psychicznej, tak, bo my możemy być fizycznie tu i teraz i ten maluch widzi nas, czuje naszą obecność. I często rodzice zgłaszają, no przecież jestem, przecież on mnie widzi. Mało tego, czasem rodzice się odrywają na chwilkę od telefonu i mówią jestem lub podają kolejną zabawkę, prawda, żeby maluszek się dalej zabawił. A temu maluszkowi chodzi o coś innego i zaczyna być marudny, zaczyna płakać, próbując przyciągnąć uwagę rodzica. Chodzi o taką dostępność psychiczną dla dziecka, żeby być tu i teraz i żeby uwagę, całą swoją uwagę przekierować na te interakcje. Oczywiście w codziennych sytuacjach nie da się być tak w 100% zawsze. Nawet dzieci tego tak bardzo nie potrzebują. Dzieciaczki czasem chcą być, pobawić się same i natomiast one chcą wiedzieć, że w momentach, kiedy one tego potrzebują, jakiegoś wsparcia, przytulenia się, ukojenia, to ten rodzic będzie dostępny tu i teraz. I nawet były też takie ciekawe badania, że jeżeli rodzice są zaabsorbowani na przykład jakimiś pracami domowymi, czy czytaniem gazety, to łatwiej jest odciągnąć ich uwagę, niż przynajmniej dziecku takiemu malutkiemu, niż od właśnie urządzenia mobilnego. O tym samym pomyślałam, a poza tym to słowo dostępność gdzieś też pojawia się na portalach społecznościowych i to gdzieś tam nam się tak wszystko łączy, że jesteśmy dostępni tam, a nie dla najbliższych. Take my body, pull it down, be the words upon my tongue. Oh, sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast. Let me ride ya seven-headed beast. Let me stripify you and step back in your gaze. Your towers ring, ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again. You know I never miss a note. Co nas powinno zaniepokoić? Co powinno być takim sygnałem alarmowym? No bo gdzieś to, o czym mówimy, no to jest taka nasza już codzienność w obecnych czasach. Tak, i zanim powiem, co powinno zaniepokoić, chciałam jeszcze zwrócić jedną uwagę, że w sytuacji, kiedy bawimy się z dzieckiem, zwykła zabawa i jakby poświęcamy temu dziecku powiedzmy 15 czy 20 minut, siadamy z nim na podłodze, to niejednokrotnie postarajmy nie zrywać się na każdy dźwięk, na każdego SMS-a, bo rzeczywiście nawykowo nasze organizmy już tak reagują, że dźwięk SMS-a czy dźwięk powiadomienia powoduje, że zrywamy się i biegniemy tak, jakby od tego zależało czyjeś życie, prawda? Mhm. Że musimy być tu i teraz natychmiast dostępni. No i też na przykład nie trzymać telefon z daleka, bo czasami siadamy z dzieckiem na podłodze przy klockach, a telefon gdzieś kładziemy obok siebie, żeby nie musieć do niego podbiec. Dokładnie. Czyli kładziemy go w drugim pokoju z wyłączonym dźwiękiem. Na na przykład. Mhm. Natomiast z naszej perspektywy nic takiego się nie dzieje, ale ten maluszek, który chce się z nami bawić, on niejednokrotnie ma przerywaną tą zabawę kilka razy w ciągu tych 15 minut. Mhm. I bardzo trudno i jest... I potem jak mówimy o koncentracji, jak możemy od takiego dziecka wymagać w szkole na przykład, żeby przez 45 minut było skoncentrowane. Dokładnie. No, właśnie. A co powinno zaniepokoić? No myślę, że są takie pewne znaki ostrzegawcze dla osób dorosłych. Jeżeli osoba dorosła, która użytkuje swój telefon, ma takie uczucie, że musi być ciągle dostępna, że musi być ciągle w kontakcie z tymi wszystkimi portalami, czyli że musi kilka razy nawet w ciągu godziny sprawdzać, co się dzieje na Facebooku, na Instagramie, co się dzieje w internecie. Jeśli osoba, która wyłączy telefon lub wyciszy dźwięk, czuje dyskomfort, a nawet takie zagubienie i narastający niepokój, jeżeli poprosimy kogoś o wyłączenie telefonu, nawet nie o wyciszenie, a wyłączenie, lub ten telefon się rozładuje, jeżeli doświadczamy takiego uczucia niepokoju i to jest faktyczny dyskomfort, to jest kolejny znak ostrzegawczy. Sprawdzanie wiadomości, mówię tutaj o powiadomieniach SMS, o połączeniach przychodzących, wtedy, kiedy telefon tego nie sygnalizuje. Czyli jakby w oczekiwaniu kilkukrotne sprawdzanie, sięganie do telefonu i sprawdzanie, nawet jeżeli tego nie wymaga sytuacja, bo nikt do nas akurat nie pisze czy nie dzwoni. No i generalnie to jest względne słowo, ale duża ilość czasu spędzanego z telefonem, czyli jeżeli już inni ludzie zwracają nam uwagę, mąż, prawda, żona, przyjaciele delikatnie zwracają uwagę lub złoszczą się wręcz o to, że jesteśmy gdzieś tam ciągle w kontakcie z telefonem, to warto się nad tym zastanowić. No dobrze, to co robimy? W takim razie odkładamy? Myślę, że to jest tak naprawdę taki akt też silnej woli, żeby próbować, tak, bo to jakby rzeczywiście jest bardzo trudne, ale żeby świadomie starać się jakby kontrolować troszeczkę tą sytuację, tak, żeby zanim sięgniemy po ten telefon, żeby zastanowić się przez sekundę, czy ja naprawdę w tym momencie muszę do niego zajrzeć. Oczywiście w sytuacjach, kiedy jesteśmy sami, powiedzmy, że nie będziemy tego oceniać, tak, ale w momencie, kiedy jesteśmy w relacji z innymi ludźmi, w jakiejś interakcji, podczas rozmowy z drugim człowiekiem, podczas zabawy z dzieckiem, w trakcie posiłku, w czasie usypiania, w czasie kąpieli z dzieckiem. No, postarajmy się być tu i teraz i skoncentrować się faktycznie na tej czynności danej, tak? I jeszcze taka uważność też na jakby emocje drugiego człowieka jest możliwa dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście odłożymy te wszystkie urządzenia na bok. Które zakłócają. Od zakłóceń zaczęłyśmy i na zakłóceniach kończymy. Bardzo pani dziękuję za tę, myślę, niezwykle istotną rozmowę. Marta Bąkowska, dziecięcy psycholog kliniczny z Centrum Zdrowia Dziecka, była gościem Godziny Wychowawczej. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Edyta Kocęba, Renata Szewczak i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a za 2 tygodnie między innymi kosmos. Nie tylko dla dziewczynek. Say it doesn't matter, and you're pleased to see her calling them non-believers. But maybe she loves you, and I'm just a preacher. Those burning skies and all who don't believe her. Non-believers, no. Don't believe her, no. Chased an idea, healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you.